ale w Media Expert promocja jest. Za wydane 300 zł 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaci. Jest umowa na dofinansowanie likwidacji pozostałości po pożarze na składowisku w Przylepie do uprzątnięcia 4000 ton odpadów. Pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa Chunmoo już w Polsce. Wkrótce dotrą kolejne. W związku z poważnymi zarzutami prokuratorskimi prezydent Słowacji zawiesiła w obowiązkach szefa tajnych służb. Władze Zielonej Góry otrzymają 43 miliony złotych dofinansowania na likwidację pozostałości po pożarze na składowisku odpadów pod koniec lipca. Do uprzątnięcia na miejscu są 4 tysiące ton niebezpiecznych odpadów. Częściowo mogą być spalone, a reszta ma trafić na wyznaczone składowisko. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oszacował, że może to potrwać 6 do 8 miesięcy. Zielona Góra po rozmowach w ministerstwie miała złożony wniosek i od września mieliśmy rozpocząć utylizację tego miejsca. Nie udało się, za co mogę przeprosić, bo tak naprawdę jako prezydent nie wykazałem się skutecznością. Nie udało mi się tego wysypiska uprzątnąć wcześniej, ale zrobimy wszystko to, żeby naprawić szkody, które tam się pojawiły. Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk przypomniał, że fundusz może dotować budowę lokalnych spalarni, co pomoże w walce z nielegalnymi składowiskami. My równolegle przyjmujemy wnioski o dofinansowanie na rozbudowę instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. W złożonych już wnioskach podmioty wnioskują o to, żeby zwiększyć wydajność tych instalacji o 140 tysięcy ton rocznie. Jeżeli uda nam się zbudować te instalacje, to ta sytuacja będzie zupełnie inna. Pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze doprowadził do skażenia miejscowego cieku wodnego. Od początku sierpnia trwa jego rekultywacja. Do Polski dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa Chunmoo. Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcze, napisał szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze. Dodał, że jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne wyrzutnie. W ostatnim czasie Polska zamówiła z Korei Południowej szereg różnych typów sprzętu bojowego. Czołgi K2 Black Panther, samobieżne armatochaubice K9, a także lekkie samoloty FA-50. Prezydencki doradca Paweł Sałek powiedział, że dołączenie Michała Kołodziejczaka do Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczeniem. Jego zdaniem odczucie to mogą podzielać również politycy opozycji. Podkreślił, że dopiero po zarejestrowaniu list wyborczych będzie ostatecznie wiadomo, kto będzie gdzie startował i z jakich list. Trudno mi to się wypowiadać, bo przecież nie siedzę w głowie pana przewodniczącego Tuska czy posłów Platformy Obywatelskiej, jakie były powody dokładnie tego, aby pan przewodniczący Agrounii znalazł się na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej, która wiele razy, także w ramach Europejskiej Partii Ludowej, w zasadzie troszkę taki zastanawiający sposób zachowywała się w stosunku do kwestii rolnych, no bo jeśli spojrzymy na sam pakiet Fit for 55, cały sektor rolnictwa ma być objęty bardzo poważnymi redukcjami gazów cieplarnianych, czyli zmniejszeniem pogłowia. Michał Kołodziejczak wystartuje do Sejmu z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Około 400 tysięcy wewnętrznych uchodźców oraz ciągłe ostrzały rakietowe, tak dziś wygląda życie w stolicy Ukrainy. Na pierwszy rzut może wydawać się, że Kijów wrócił do normalnego życia, jednak to tylko pozory, mówi zastępca mera miasta Majna Honda. Jesteśmy cały czas zagrożeni ostrzałami rakietowymi. Zmieniła się struktura mieszkańców. Jest około 400 tysięcy wewnętrznych uchodźców. Są to często osoby, które przeżyły traumę. Wiele osób broni kraju, więc ich rodziny boją się o nich. Są także osoby, które zostały ranne na froncie i aktualnie przechodzą rehabilitację. Czynimy przygotowania do powrotu dzieci do szkół i przedszkoli, w których to budynkach powinny być schrony. To nie jest normalne życie. W marcu ubiegłego roku, liczącym przed wybuchem wojny 4 miliony mieszkańców Kijowie, pozostało około 700 tysięcy osób. Teraz wróciło już ponad 3 miliony 200 tysięcy mieszkańców. Prezydent Słowacji zawiesiła w obowiązkach szefa tajnych służb Michala Alacza. Powodem są zarzuty, które postawiono mu w ubiegłym tygodniu. Michal Alacz miał założyć zorganizowaną grupę przestępczą w celu utrudniania śledztw dotyczących korupcji w słowackich służbach. Zarzuty w tej sprawie usłyszał zatrzymało też czterech innych byłych i obecnych funkcjonariuszy, w tym poprzednik Alacza na stanowisku szefa tajnych służb. W oświadczeniu kancelarii prezydent Czaputowej zauważono, że słowackie prawo wymaga tymczasowego zawieszenia szefa służb, jeśli jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa i jego dalsza działalność mogłaby zagrażać interesom państwa. W przypadku Michała Alacza kryteria te zostały spełnione, dodano w komunikacie. Zarzuty dla funkcjonariuszy służb stały się tematem kampanii przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Były premier, lider prowadzącej w sondażach partii Smer Robert Fico nazwał działania śledczych policyjnym zamachem stanu. Szef rządu technicznego Ludowit Odor zaapelował do polityków o powściągliwość. Kluczowe są dowody, a nie odczucia, dodał premier. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jeszcze pogodnie, ale nocą zacznie się chmurzyć, zwłaszcza na południu. Tam też przelotnie popada, do tego na południowym wschodzie najwięcej opadów i może zagrzmieć. Tej nocy od 12 stopni na północnym zachodzie, w centrum około 16 do 19 na południowym wschodzie. Jutro nie zabraknie słońca, ale będzie się chmurzyć na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych. Przelotnie popada deszcz, a na południu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Do 65 km na godzinę. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 20 stopni na Wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie, w centrum, na Pomorzu i na Lubelszczyźnie 26, w Małopolsce i na Górnym Śląsku 28, a na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej przed 16 były wakacyjne smyki, no to teraz będzie kabaret. Nie będzie kabaretu! Będzie chór! No dobra. Oh, Steel. Można ładnie zaśpiewać? Można, może nawet jeszcze piękniej zagrać. 10,5 minuty po godzinie 16. W serwisie informacyjnym mówiliśmy o turystach, którzy nielegalnie nocują na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak zdarzyło się w weekend nad Morskim Okiem. Nieodpowiedzialne zachowanie, co podkreślamy. Od dłuższego czasu prawdziwe upały, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Jutro na Dolnym Śląsku największy żar do 30 stopni Celsjusza. Nie dziwi więc, że w Karkonoszach, jak w krajach śródziemnomorskich, coraz więcej turystów spaceruje po zmroku. No, jednak wieczorny chłód to chyba nie jedyny powód. Więcej o tym Piotr Słowiński. Turyści w Karkonoszach coraz częściej podejmują aktywność nocą. W dzień chowają się w hotelach, a wychodzą z nich wieczorem. Wieczorami dużo wychodzi ludzi. No bo nie jest chłodniej, no i trochę takie, to jest nastrój podświetlony, niektóre są miejsca, tak jakby tak, tam jest taka w Karpaczu, przyjemnie usiąść sobie na leżaczku. To Krzysztof, jeden z wypoczywających w Karpaczu. Zdumiony jest nawet właściciel księgarni w Szklarskiej Porębie, Grzegorz Sokoliński, który mówi, że ludzie po książki przychodzą po zmroku. Ostatnio nigdy nam się nie udało zamknąć o 20, bo do 21 jest naprawdę dobry ruch. A i często po 21 właśnie nie możemy zamknąć, ponieważ no, ludzie są, kupują. Naprawdę większość ludzi zaczyna kupować późnym popołudniem i wieczorem. Wieczorne wędrówki po deptakach to jedno, ale coraz popularniejsze są też nocne wędrówki po lasach i parkach narodowych, choć po tych ostatnich nocą wędrować nie można. Co właśnie mówiłem, zobacz, w ogóle tutaj nie ma ludzi, nie wiem. No bo trochę jest ten teren trochę dziki, może spotkać się jakieś zwierzę. Może i trochę taka adrenalinka, nie? Nocne wędrówki po górach może nie są masowe, ale już nie takie rzadkie, mówi Monika Rusztecka z Karkonoskiego Parku Narodowego, która dysponuje twardymi danymi z urządzeń zliczających turystów na szlakach. Za rok 22, z tego co pamiętam, w okresie od czerwca do października, w godzinach od 22 bodajże do 6 rano, no to było ponad 1000 osób zarejestrowanych, tak? Także to jest całkiem sporo i to rośnie, zdecydowanie rośnie. Tak. Ciekawe, co się stało, że tak zmieniamy zachowanie? Różne mody mamy, przede wszystkim mamy rozwój takiej turystyki challenge'owej, jak my to nazywamy, i to przejście nocne przez góry też jest jednym z takich wyzwań, challenge'ów, tak? To inne pokolenie turystów, tłumaczy Grzegorz Sokoliński, nie tylko księgarz, ale i szef karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej. Jeszcze niedawno to przecież wszyscy widzieliśmy, godzina 21. Kogo by się pan nie spytał prowadzących działalność w Szklarskim, to ulica Martwe, a tu się nagle coś zmieniło. No niestety są takie miejsca w Karkonoskim Parku Narodowym, gdzie nie ma ciszy nocnej, gdzie rzeczywiście ta obecność człowieka jest praktycznie przez całą dobę. No tu takim kluczowym miejscem, takim naszym hotspotem jest oczywiście Śnieżka i Równia pod Śnieżką. I są to nie tylko turyści z Polski, ale też turyści z Czech. Nocne wędrówki po parkach narodowych są nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim uciążliwe dla przyrody. Noc jest w parku tym czasem, którym powinien być spokój, w którym nasze zwierzęta, które zamieszkują, są tutaj u siebie w swoim domu, powinny mieć szansę na to, żeby spokojnie sobie przejść z jednego miejsca do drugiego, popolować, pożywić się. One są szczególnie w tym okresie wakacyjnym pod ogromną presją i są narażone na bardzo dużo bodźców takich, które powodują płoszenie. Nieodpowiedzialne i nielegalne nocne wędrówki w górach i po parkach narodowych. Coraz więcej turystów, jak słyszeliśmy, spaceruje po zmroku. Moda czy za gorąco, by chodzić po górach w ciągu dnia? 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo. W czasie upałów zmieniają się nasze zwyczaje. Czy nie mają Państwo wrażenia, że w ogóle nasza aktywność przesunęła się na późne godziny popołudniowe, wieczorne albo nawet nocne? 2 2 7 3, czekamy na Państwa spostrzeżenia. Baczność stawiać sny, zapiąć się. Na falochronie 19 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. No właśnie, my teraz przenosimy się na piękne plaże, piękne tereny, ale zagrożone i to niezwykłym, ogromnym żywiołem. Huragan Hillary, który przekształcił się w tropikalną burzę, przechodzi przez zachodnie Stany Zjednoczone, gdzie 16 milionów ludzi od południowej Kalifornii na północ po Idaho znajduje się na terenach zagrożonych tymi właśnie katastrofalnymi powodziami. Jan Pachlowski jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Witam cię serdecznie, Janku. Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja? Przede wszystkim rośnie niepokój, że huragan Hillary uwolni takie obfite opady deszczu w tych południowo, przede wszystkim zachodnich Stanach Zjednoczonych i niektórych częściach Kalifornii dalej na wschód, wykonując taki rzadki ruch nad regionem, uruchamiając pierwsze w historii zjawisko burzy tropikalnej właśnie w Kalifornii. I Hillary może zrzucić więcej, proszę sobie wyobrazić, niż roczne opady deszczu w części trzech stanów. Właśnie Kalifornii, Nevady i Arizony. A przypomnę Państwu, że ten region od wielu lat narzekał właśnie na brak wody. Tam opady występowały bardzo rzadko i nawet tutaj władze prosiły mieszkańców o oszczędzanie wody w przypadku właśnie tutaj gospodarstw domowych. Teraz te opady sprawią, że tej wody będzie za dużo i region ten najprawdopodobniej będzie się zmagał z katastroficznymi wręcz powodziami. Przypominamy również, że Hillary wcześniej był takim potężnym huraganem czwartej kategorii z utrzymującymi się wiatrami o prędkości około, uwaga, 200 km na godzinę, poinformowało Narodowe Centrum Huraganów, które swoją siedzibę ma w Miami na Florydzie. W wielu miejscach oczywiście zarządzono obowiązkową ewakuację. Obowiązkową to znaczy, że nie jest to tak, że musimy opuścić swoje mieszkanie, czy na przykład przyjdzie policja i każe nam tutaj ze względów bezpieczeństwa po prostu się ewakuować. Ale jeżeli się nie ewakuujemy, to władze zaznaczają, że pomoc może nie nadejść wtedy, kiedy my jej będziemy potrzebować. Tak jak podkreślamy, w wielu miejscach zarządzono ewakuację, jednak nie wszyscy chcą opuszczać swoje miejsce zamieszkania. Posłuchajmy zresztą. My zawsze zostajemy, to jest nasz dom. Nawet jak pożar lasu był dosłownie za rogiem, zostaliśmy. Nie wiemy jeszcze, co robić. Patrzymy na niebo, olbrzymie opady deszczu się zbliżają. Tutaj jeszcze trzeba podkreślić, że setki lotów zostało oczywiście tutaj z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych z tego powodu odwołanych, a według ostatnich informacji już na podsumowanie Hillary jest obecnie posttropikalnym cyklonem, ale nadal będzie wyładowywać ulewne deszcze i porywiste wiatry w dużej części zachodnich Stanów Zjednoczonych. A właśnie w południowej Kalifornii też obowiązuje stan wyjątkowy. Tam wiemy, o czym informowałeś, że woda podmywała drzewa, część dróg jest nieprzejezdna. Prezydent Joe Biden na bieżąco jest informowany o sytuacji i my także informujemy Państwa za sprawą Janka Pachlowskiego, który jest w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy Ci za relację. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po godzinie 16 w sprawie życzeń dla Roberta Lewandowskiego. I nie tylko. Najszybciej, najłatwiej 2 2 7 3. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, my sweetheart. I belong with you. You belong with me, my sweetheart. Hey! Come on, man. Oh!

Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Extra z wybranym zestawem akcesoriów tylko za 1499 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A więcej o tym Jan Wiewiór. Witamy ponownie. Zapraszam. Karambol na obwodnicy Olsztyna. 3 osobówki i 2 samochody dostawcze zderzyły się ze sobą na 25. kilometrze drogi numer 16. Jeden pas w kierunku Augustowa jest tam zablokowany. Drogowcy na razie nie informują o osobach poszkodowanych. Teraz paraliż w Trójmieście, czyli zakorkowana S6. Stoi cały odcinek od węzła Lotnisko do węzła Gdańsk Południe. Wjazd w stronę Torunia. Korek po horyzont także na S7 między węzłem Port a węzłem Gdańsk Południe. A to wszystko na jezdni w kierunku Gdyni. Jedziemy teraz na południe kraju, autostrada A4, trasa Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód. Na 164 kilometrze osobówka zderzyła się z autem ciężarowym. Nie ma osób rannych, ale jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Na koniec zablokowana 12 na odcinku Zwoleń Radom w miejscowości Czarny Lasek. Na 523 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i droga jest zamknięta dla jadących w obie strony. W tym przypadku prosimy o cierpliwość, w pozostałych o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. A już teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankaci. Ukraińskie władze podały najnowszy bilans sobotniego ataku na Czerników na północnym wschodzie kraju. Zginęło 7 osób, 174 zostało ranne. W szpitalu przebywa nadal 41 osób, przy czym 4 są w stanie ciężkim. Pocisk rakietowy uderzył w teatr w centrum miasta. Uszkodzonych zostało też ponad 500 mieszkań. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie incydentu lotniczego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk koło Ciechanowa. Okoliczności wyjaśnia także policja. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas pikniku zorganizowanego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Startujący śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną. Na karę bezwzględnego dożywocia skazał sąd w Manchesterze pielęgniarkę, która pracując na oddziale położniczym zabiła 7 noworodków i usiłowała zabić co najmniej 6 kolejnych. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że 33-letnia Lucy Letby nie wykazała żadnych wyrzutów sumienia i nie ma w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Do zabójstw doszło w Countess of Chester Hospital między czerwcem 2015 a czerwcem 2016 roku. Ponad 33 700 osób przystępuje do matur poprawkowych. Dziś poprawki w części ustnej zdaje prawie 2300 osób. W tym roku maturę po raz pierwszy zdawali uczniowie 4-letniego liceum. W starej formule z 2015 roku do matury podchodzili absolwenci 4-letniego technikum, szkoły branżowej drugiego stopnia i ci, którzy chcieli poprawić wynik z ubiegłych lat. Pełny serwis Trójki o 17. A to już za niecałe 28 minut o 17 właśnie. Mi się udała matura z matematyki. Tobie chyba też. Wiadomości ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz. No to policzymy. Dzisiejsze dane GUS-u gospodarcze niestety nie rozpieszczają. Tutaj można powiedzieć egzamin niezdany. Niestety polski przemysł cały czas jest w sporym dołku. Produkcja w tym sektorze spada rok do roku o niemal 3%. W przemysł uderzają ceny energii i niższy popyt. Przedsiębiorca poprzez swoje działanie dawał konsumentowi niesłuszne podstawy do przekonania, że oferta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i pewnością zwrotu kapitału. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Klienci, którzy nabyli produkty Aforti Holding, zostali pozbawieni prawdziwej i pełnej informacji o ryzyku wynikającym z inwestycji. W danych o przeciętnych płacach w firmach zatrudniających powyżej 10 osób, znów po krótkiej przerwie, widać realny spadek, czyli wynagrodzenia urosły mniej niż ceny w sklepach. Ekonomiści są jednak zgodni, że to wypadek przy pracy i w sierpniu znów zobaczymy realny wzrost płac. Średnia krajowa wynosi teraz niemal 7500 zł. Najlepszą informacją z dzisiejszych danych GUS-u jest spadek inflacji producenckiej. To zapowiedź dalszego spadku cen w sklepach i sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej przemawiający na korzyść obniżki stóp procentowych na jesieni. Jest kara dla spółki Afori Holding. Spółka ma zapłacić ponad 790 tysięcy złotych kary. Wcześniej zachęcała klientów do zainwestowania w pseudoweksle. W ten sposób finansowała swoją działalność, przerzucając ryzyko na klientów. Spółka zapewniała m.in. w rozmowach telefonicznych, że to pewna inwestycja ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. Decyzja o karze UOKiK-u na razie nie jest prawomocna.

nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. I tu też były ładne smyki, no, grały jak z nut. Jak nasze panie, dziś nasze siatkarki rozegrają trzecie, najtrudniejsze z dotychczasowych spotkań grupowych w Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami będą aktualne mistrzynie świata Serbki. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski. Zapowiadając mecz z Serbią, najpierw oddamy głos wielkiej nieobecnej Mistrzostw Europy. Przyjmująca naszej kadry Zuzanna Górecka leczy kontuzję, ale całym sercem będzie z koleżankami. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi. Na pewno czekamy na medal. Natomiast ja też tutaj może tak troszkę z innej strony. Ta drużyna cały czas się buduje, że to jeszcze nie jest taka drużyna, która jest pewniakiem. Zwłaszcza w starciu z mistrzyniami świata. Z drugiej strony nasze panie zajęły niedawno trzecią lokatę w Lidze Narodów, a do tego tuż przed Mistrzostwami Europy świetnie spisały się w sparingach z liderkami światowego rankingu, Turczynkami. Przypomina były reprezentant Polski w siatkówce Zbigniew Bartman. Gdzie na trzy sparingi dwa wygrały, Turczynki wystąpiły w swoim najmocniejszym składzie. Zwycięzczynie Ligi Narodów tegoroczne, więc jedne z głównych kandydatek do Mistrzostwa Europy. Dlatego dziewczyny pokazują, że to nie był wybryk całe rozgrywki Ligi Narodów, tylko to jest, zaczyna się robić stała, że dziewczyny zaczynają powoli nawiązywać sportowo i osiągami, sukcesami do panów. Z panami w wielu plusligowych klubach pracował w roli trenera Jakub Bednaruk. Diabeł, jak mówią o nim w środowisku siatkarskim, tak podpowiada, co musi się dziś wydarzyć, żeby nasze dziewczyny postarały się mimo wszystko o niespodziankę. Przede wszystkim musimy poprawić przyjęcie zagrywki, bo w tych dwóch pierwszych meczach krwawiliśmy bardzo w tym elemencie. To nasza ofensywa, która jest naprawdę skuteczna, bo i Różańska, i Stysiak trzymają nasze skrzydła. Łukasik bardzo pozytywnie, ta cała organizacja gry wygląda dobrze. My przede wszystkim musimy przyjąć zagrywkę, a po drugie, my każda z tych zawodniczek, każda z tych dziewczyn musi zagrać naprawdę bardzo dobre zawody. Tu jeżeli Serbki znajdą jakiś słabszy element, na przykład jak dopadną Różańską na zagrywce, no to będziemy mieć problem. Oby nie dopadły. O przewagach naszych rywalek mówi siatkarska ekspertka Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Siła Serbek na pewno tkwi w doświadczeniu zawodniczek, jak i trenera, bo takie zawodniczki jak rozgrywająca Maja Ognienowicz czy ich główna bombardierka Tijana Boszkowicz to są uznane firmy. Natomiast ich siła może tkwić też w tym, że mają dosyć dużą zadrę w tym sezonie. Mam na myśli Ligę Narodów, w której nie awansowały do turnieju finałowego, co było na pewno sporym zawodem. Nie zapominajmy, że Serbki to aktualne mistrzynie świata. W zeszłym roku obroniły tytuł, więc... Te dziewczyny naprawdę tych dużych meczów zagrały w życiu mnóstwo. Na pewno one wiedzą, co to znaczy grać decydujące sety, decydujące mecze i takie mecze, które wyrzucają cię na przykład z turnieju. Ani one, ani my nie chcemy przegrać tego meczu i przejść na drabinkę po stronie Turcji i po stronie Włoch, bo i my, i one chcemy się znaleźć w strefie medalowej. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo istotny mecz. Na który po serbsku na antenie TVP Sport zaprasza nasza atakująca Magdalena Stysiak. Vidimo se svi sutra u pet. Gledajte nas. Ciao. Czuć w serbskim naleciałości z Włoch. Dzisiejsze spotkanie w Belgii, w Gandawie. Początek o godzinie 17. A to już za 17 minut, bo to za 17 minut 17. Awans do 1/8 finału wywalczą po 4 najlepsze zespoły ze wszystkich 4 grup. Przypomnijmy, gospodarzami Mistrzostw Europy są Belgia, Włochy, Niemcy i Estonia. Te najważniejsze momenty meczu grupy A Mistrzostw Europy rozgrywane w Gandawie. Spotkanie Polska-Serbia także na naszej antenie. Polecamy się. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. My granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. audycji popołudniowej mówiliśmy o nieodpowiedzialnym, nielegalnym wędrowaniu po górach, po parkach narodowych. Coraz więcej turystów w karkonoszach, o czym mówiliśmy, spaceruje po zmroku. Moda czy za gorąco, by chodzić po górach w ciągu dnia? W czasie upałów zmieniają się nasze zwyczaje? Dwie dwójki i siedem trójek. Z tą turystyką nocną. Wydaje mi się, że do jakiegoś tam czasu mamy po prostu bardziej imprezowe społeczeństwo. Nawet nie chodzi o jakieś to pokolenie młodzieżowe, ale też i starsze. To jednak wieczorami to jakieś tam znajomości, no i spokojnie, no, małe dzieci gdzieś tam już śpiało. Może i upały, ale czy nie jest tak, że nasza aktywność w ogóle przesunęła się na późne godziny wieczorne czy nocne? Dwie dwójki i siedem trójek. Ważne sprawy międzynarodowe już za chwilę. A niech będzie wstępem takie porządne międzynarodowe granie. Def Leppard w audycji popołudniowej za 9 minut 17, a więc już teraz. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od podsumowania, może tak? Tak, rozmowy w Camp David, mówiliśmy o tym w poprzednim tygodniu. USA, goszczące, stan Maryland i dwoje gości, Japonia i Korea Południowa. Mój dziadek zawsze mówił, tak odwracając całą konstrukcję retoryczną, gdzie ja tu nie byłem, zamiast gdzie byłem. Tu nie byłem, tam nie byłem i tak dalej. No to dobra, może niech to będzie odwrotnie, nieco ustalone, ale może czego nie uzgodniono. O. Jak się włącza koreańską telewizję, Korea była bardzo zainteresowana przebiegiem tego szczytu, bo Japonia jeszcze tak przywykła do tego, że relacje z Stanami Zjednoczonymi są w miarę solidne, ale dla Korei jest to odrobinę krok do przodu, ale z kolei, jak się słucha ich analityków, to im twierdzą, no dobrze, w porządku, a woda w Fukushimie to skażona. No przecież dla nas to jest ogromny problem, nie tylko dla nich, rzecz jasna, ale my się bardzo tego boimy. Czy to było na agendzie? Nie było. Kompletnie i nie wspomniano w ogóle podczas tych rozmów. Tak zwane IRA, czyli Inflation Reduction Act, amerykańska ustawa, która ma zapobiegać inflacji wewnątrz i blokować jednocześnie rynki także elektromobilności, co jest szczególnie ważne dla Koreańczyków, bo tam koncerny, giganci na skalę światową produkują samochody, których Stany Zjednoczone już teraz nie będą chciały tak łatwo. Nie było tego na agendzie i też Biden nie chciał pomóc Koreańczykom. No to czekamy więcej, na kolejne spotkanie, trójstronne spotkanie. To za nami, a przed nami szczyt w Johannesburgu. Przed nami szczyt w Johannesburgu, który zaczyna się jutro i w środę przywódcy już się zjeżdżają. Jeden nie musi, bo jakby przyjechał, to by go aresztowano, czyli Władimir Putin się wdzwoni. Czy przez Zooma, czy przez jakiś inny komunikator, to już nieistotne. Na co pozwoli technologia, na to oczywiście Putina tam puszczą gdzieś na ekran. Ale wszyscy inni przyjeżdżają i RPA, które doszło do grupy BRICS w 2011 roku. Ta grupa jest nazywana coraz częściej anty-G7, anty-G20. Jeżeli chodzi o jedno i drugie zresztą, jeżeli chodzi o potencjał ekonomiczny, to już grupa BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, South Africa, stąd ten S po angielski, w angielskim akronimie, ma już większe PKB łącznie niż G7. O czym będą rozmawiać? Trudno powiedzieć, bo nigdy te rozmowy nie były jakoś specjalnie pełne treści. Przeważnie mówi się, że to jest polityka skarg na świat zachodni, szczególnie w obecnych czasach. A o czym będzie się rozmawiało na spotkaniu polsko-portugalskim? Chcielibyśmy się bardzo dowiedzieć, bo jeszcze agenda nie jest podana tego spotkania. Spodziewa się, że prezydent Marcelo Rebelo de Sousa może przyjechać także do Kijowa, korzystając z tego, że jest w Warszawie i jutro się rozpoczyna ten oficjalny czas pobytu, oficjalna wizyta, dlatego być może lekko jeszcze niedopowiedziane szczegóły, ale portugalskie media twierdzą, że Polska jest kluczowym państwem dla dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. Przypominamy, że prezydent de Sousa kilka tygodni temu przeżył dosyć poważne kłopoty zdrowotne, bo zasłabł i nie wiadomo było, co się z nim stanie. Ma 75 lat, wywodzi się z Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Socjaldemokratycznej. Niedawno podpisał się już, nie widząc szans na swój sprzeciw, pod ustawą o możliwości, o dopuszczalności eutanazji u siebie, bo przegrał ze swoimi przeciwnikami. No, ale oczywiście przyjrzymy się jutro, co powie podczas oficjalnej części wizyty. A zatem do usłyszenia jutro. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach wróci o tej samej porze. Za 5 minut 17. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść. Do gwiazd, biec do gwiazd.